Tony z betonu. Przeminęło z wiadrem. Przeminęło z wiadrem, audycja słowno-muzyczna, Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Zapraszamy. Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur. Będziemy rozmawiać o problemach, które może nie zawsze są realne, ale jednak występują w rzeczywistości. A z drugiej strony będziemy rozmawiali o problemach nierzeczywistych, które czasami są zupełnie realne. A wszystko to określimy oczywiście naszym przysłowiowym hasłem przewodnim, czyli gipsem. Gipsem. Jeszcze raz gipsem, a na koniec tylko powiem, że numery, jakie padną w grze takiej hazardowej, ogólnopolskiej, to 2, 17, 33, 48, 47 i 5. zapraszamy do naszego kącika ust i teraz porozmawiamy chwilę o potrawach z liter, na przykład kaszanka. Lubisz kaszankę? Ale co to za potrawa? No, na tym to polega właśnie, że potrawa z liter, czyli kaszanka. A, rozumiem. Kaszanka, oczywiście kaszanka jest bardzo smaczna, tam jest dużo... łoju. Dużo łoju. Kaszanka mi sporo krwi napsuła swego czasu. Ale co, jak byłeś kucharzem, tak? Nie, jak byłem dzieckiem i siedziałem w więzieniu. Co za okrutna nie, no taka historia. Zabawa, taka zabawa. No, dzieci się bawią w różne sytuacje, w różne sprawy, prawda? Odwzorowują życie bardzo, dorosłych biednych. Tak, bardzo popularna jest zabawa w wojnę, więc naturalnie też czasami dzieci bawią się w więzienie i ja zamieniłem się na jakiś czas, tak myślałem, że to będzie na jakiś czas z moim psem na budy, prawda? Więc on tam sobie poszedł do mojej budy, ja do jego budy. Psi żywot, kumam. No, tylko, że on później nie chodził do tej mojej budy przez te naście lat. Ja musiałem wrócić i całą edukację przejść obowiązkowo. Miałeś jakiś kolegów w ogóle? Ale gdzie? No, na podwórku. A myślałem, czy na tym świecie, czy na tamtym, bo to czasami człowiek żyje w równoległych światach. Znaczy, sytuacji... zawsze jedna noga bardziej przyciska, nawet jak jest rozkraczony między tymi światami. Tutaj w Warszawie jest taka część, osiedle, właściwie nie osiedle, ale duże zagłębie biurowe, gdzie dużo dużych firm ma swoje centrale. Tak. Nazywa się to Mordor, więc dosyć... I pracują tam mordorcy. Nie, pracują tam... Pitawalowo powiedziałem, no dobra. Ja tam mieszkam, wiesz, ja tam mieszkam, właściwie przemieszkiwuję z hobbitami. To takie, wiesz, małe takie pachołki pomarańczowe, one się czasami z Wrocławia ruszają, tak. Natomiast co chciałem powiedzieć, jakiś czas temu rozmawialiśmy, rzuciliśmy taki pomysł kserowania odzieży. I tak. co się okazało, że wiele z tych firm, bo tam również w tym Mordorze warszawskim mają swoje siedziby duże firmy odzieżowe, duże firmy tekstylne, bardzo znane marki i to zostało podchwycone. I widuje się w tej chwili na ulicach bardzo wiele, w szczególności młodych osób, bo to też takie miało być założenie, prawda, że kserowanie odzieży dla młodzieży. Tak. W takich kserowanych pantoflach, sweterkach, kamizelkach, paski nawet mają kserowane. No właśnie. A co chciałem powiedzieć? Nie szatan zdobi człowieka. narzut spowodowany przez twórców mody, odzieży dla kobiet, ale nie tylko, wreszcie zmienia się to wszystko, ten narzut zostanie usunięty i kobiety będą mogły wreszcie spokojnie nie golić swoich nóg, zapuszczać wąsy. Niektóre mają takie hormony, że te wąsy widać jak u marszałka Piłsudskiego, rzekłbym. Więc zrobi się ciekawie, naród nam troszeczkę owłosieje. I z tego się cieszę, a tym bardziej, że w marcu marcepan będzie popularny, a w kwietniu chałwa. Z tym, że jak już wejdzie co do czego, to... No nie wiem, Krzyś, jak ty myślisz, że też się tak wyrażą? No to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś przed chwilą o tych narzutach. Z tego, co zrozumiałem, to kobiety będą chodzić bez narzut w tej chwili, tak? Tak, tak, tak. Za to będą mogły hodować wąsy, wąsiki. Przyjdzie taki trend i ten cały trend, który jest obecnie u płci tak zwanej brzydkiej, czyli w mnóstwie facetów, którzy młodych, starszych, którzy noszą brody, zapuszczają te brody, niektórzy dbają o nie, pielęgnują je, niektórzy z resztkami jedzenia sprzed tygodnia chodzą w tych brodach, różnie to bywa, to kwestia indywidualnej higieny, ale tak będzie teraz, że kobiety będą mogły mieć normalnie wąsy i stanie się to popularne, zaczną sobie szczepiać te wąsy. W ogóle się zrobi tak po męsku. Ta Polska będzie tam się mogła nazywać wtedy Polsk. Jest takie sformułowanie gol i broda, prawda? Jest. Jest to też zawód w jakimś sensie. Tak, i tak, ten tak. Zawód znowu wraca do łask. Goli broda. I szczególnie, goli wąs. Tak, szczególnie wśród piłkarzy. Ostatnio... Gołowąs. Ale no, gołowąs. Piłkarze, no jak najbardziej, przyjacielu, tak, piłkarze. Nasz sztandarowy piłkarz, który być może już niedługo będzie na nowych nominałach banknotów, Robert Lewandowski, on ostatniego gola właśnie strzelił brodą, prawda? To prawda i to kolegi z boku chwycił go tak. Ale są też, jak już jesteśmy przy sporcie, nowe sporty wchodzą. Na przykład baseball, spaceball czy karambol. No ostatnio mówiliśmy o facebolu, prawda? Też, to prawda, to okrutne. Czyli to takim brzmi... odbijaniu wizerunku twarzą. No dokładnie, byleby delikatnie. Nie? No i niekoniecznie do bramki, częściej do kosza. To może dla kobiet z brodą, przepraszam, to dowcip z brodą miał być, dla kobiet z wąsami teraz jakaś... Z wąsikiem. Wąsik z wąsikiem, tak. See right now, arms of business care on things. Shalom. The peace I give you. Nie ma niestety takich słów w powszechnym użyciu, a przecież to piękne, ładne polskie słowa jak wodiczki albo wakuole, ale tak naszła mnie myśl, mój drogi, że wpływający przecież na naszą wrażliwość, na rozwój jakiejś takiej myśli technicznej, że człowiek może sam sobie w domu ponaprawiać różne rzeczy albo wręcz stworzyć, pan Adam Słodowy powinien mieć na Górze Słodowej pomnik. Co ty na to? Mówiliśmy o panu Adamie Słodowym już jakiś czas temu. Tak, to jest postać z mojego dzieciństwa, jedna z moich ulubionych postaci, znany polski wynalazca. Tak, to prawda. Natomiast życzymy panu Andrzejowi wszystkiego najlepszego. Natomiast takie słowo pierwsze z brzegu, właściwie koło brzegu, na przykład lampa, prawda? Tak. Słowo lampa jest używane w różnych kontekstach. Młodzież czasami niegramatycznie wyraża się... Chcesz w lampę? No tak. Właśnie, chcesz w lampę, prawda? Przecież powinno się powiedzieć, czy chcesz lampę, prawda? Que es esta, es una lampara, jak mówią Hiszpanie z Realu. Natomiast jest więcej takich słów. Generalnie... Na przykład lampucera jest takie słowo. Słyszałeś o takim słowie? Lampucera? A, taka pocerowana lampa. Natomiast, tak, pocerowana. Natomiast osobnym rozdziałem, chciałbym, żebyśmy teraz zaczęli o tym mówić, ale temat jest bardzo rozległy, to są słowa, których używają polscy bokserzy, aby nadawać sobie pseudonimy. No takim najbardziej znanym aktualnie, o ile ja oglądam od czasu do czasu walki bokserskie, to jest pseudonim Diablo, prawda? Diablo albo Bulldozer. Ta, czyli albo one mają się kojarzyć z mocą, musami. Z ciemnymi albo z jasnymi, to już w zależności od tego. No jak w lampę się dostanie, to jest przez chwilę jasno, logiczne. No tak, a oczywiście te pseudonimy, które nasuwają się samoczynnie, no to łom, od łomotu, prawda? Tak, wiadomo. Ale Kamlot. Od kamiki. Od Kamelota. Czyli od rycerzy. No to od wiadomo, Lohan, bokserzy to tacy rycerze trochę. A wyobrażasz sobie na przykład boksera, taki zabijaka, potężny, cały czas zdobywa wszystkie możliwe pasy i ma ksywę Cypisek? No, albo Kanareczek, albo... No, to chciałem właśnie poruszyć, bo znam takiego boksera, który ma pseudonim Caterpillot. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że catering mu tam dronem przylatuje od czasu do czasu. Nie, ja myślę, że tu chodzi o te maszyny wielkie, takie caterpillary po prostu. Na gąsienicach. Nie tylko. Na froncie wschodnim dużo gąsienic gania ludzi, a tutaj jest troszeczkę inaczej. I tak rzeczywiście, jakby się przyjrzeć tej sprawie bliżej, to zauważ, Krzysztofie, że truskawka to jest taka wyrośnięta poziomka tak naprawdę. Taka kawka z mleczkiem. O właśnie, dawaj. tutaj pan deklamował w tej piosence, nie piosence, że na plaży w Gdańsku Brzeźnie znajdują się rude boje. Nie tylko rude, ja widziałem też żółte, ale nie boję. Nie bój. Wypadki chodzą po ludziach, jak to się mówi. Po mnie całkiem niedawno, można powiedzieć, przeszła cała rzesza wypadków i to wcale nie byli Niemcy. Ale mówili po polsku? Od czasu do czasu tak, tylko w telewizji. Natomiast tak na ulicy to właściwie nie mówią. Nie mówią na ulicy, bo wiesz, w domu się mówi po prostu. Ładną polszczyzną wyniesioną z domu. Jeżeli nie można nic wynieść z jakiegoś domu, to zawsze można wynieść tak, piękną polszczyznę. Trochę pięknej polszczyzny. Natomiast ostatnio wygląda na to, że w ogóle będziemy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o mówienie na ulicy, ale równie dobrze mówienie na polu. To w Krakowie. Natomiast tutaj ta konotacja nie jest tak do końca bez znaczenia, dlatego że Kraków znany jest ze wszystkiego, z czego jest znany, to oprócz tego jeszcze jest znany z dosyć nieczystego powietrza. I z tego przeboju. Hey now! Tak. Ale to widzisz, tak powiedziałeś, rzeczywiście w Krakowie się mówi, wychodzę na pole, bo tam kiedyś klepicho było i biegał dookoła ten smok, ponieważ każda stopa ma 5 ton wagi jego żywej, to uklepał to i z czasem to się stało asfaltowe i już teraz tam, że tak powiem, przebierają nóżkami krakowiacy, ale nie tylko, także goście tamtych ziem. Ale jakoś nikt nie pomyślał, że można wywieźć w pole takiego krakowiaka właśnie. Natomiast tak, jak będzie czytał powieść drogi. Natomiast co chciałem powiedzieć? Z tym smokiem to jest właśnie tak, że bestia niestety się rozprzestrzenia i właściwie nie wiadomo, czy to jest cały czas ten sam smok, czy to już kolejne pokolenie. Kolejne pokolenie, bo Łąda go nie chciała. Natomiast, mówiąc po polsku, Wanda. Natomiast smok też korzysta z współczesnych wynalazków. Porusza się również pociągami. Pamiętasz ten pociąg, taki najdłuższy pociąg, to taki rekord. Tak. Pociąg z Gdańska do Warszawy. Tak, właściwie tak. Do Warszawy Wschodniej. On rzeczywiście miał aż 43 tysiące wagonów, z czego było tam chyba 17 tysięcy lokomotyw. I wsiada się w Gdańsku, idzie po tymi korytarzami przy przedziałach i się dochodzi po 2 tygodniach do Warszawy. Jeżeli ktoś ma oczywiście mało bagaży, bo z bagażami to dłużej trzeba po drodze tam. No i trzeba oczywiście na kolejnych bramkach wykupywać możliwość poruszania się po tym pociągu, a to jest ciekawa sprawa, prawda? Tak, ale przejść się takim pociągiem 300 kilometrów. To jest raz, że piękna sprawa, dwa, że powrót do starych zwyczajów, gdzie ten organizm nasz nie musi sztucznie pobierać jakichś kijków, czy też uprawiać jogging, tylko wystarczy, że samoistnie przejdzie się stojącym bardzo długim pociągiem z Gdańska do Warszawy. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. I teraz pytanie brzmi, gdzie ten pociąg idzie na noc? Razem z Zygmuntem całą kolumną się porusza. Nie, no wiadomo, wiadomo. Zadzwonił do nas Marcin Świetlicki, poeta z Krakowa, i powiedział, że audycja owszem mu się podoba, ale tematy związane z Krakowem nie bardzo, tym bardziej, że oni tam w Krakowie nie wiedzą, czy smog to smog, czy smog to smog. No oni tam w ogóle chyba niewiele wiedzą w tej chwili. Tak myślę. Bo wszystko jest rzeczywiście zasnute taką mgłą tajemnicy. I jak na tą porę, tak. I jak na tą porę, ale to wszystko jest przejściowe. Tak samo jak ta przysłowiowa gruszka, która pada niedaleko od boksera, jak ją tam utłucze. A widziałeś w ogóle jakąś taką tłuczoną gruszkę? Tak, oczywiście. Mój brat sobie zrobił z tapczanu, z takiego podgłówka, zawiesił ją, raz trzepnął i wypadły trociny i schowane przez naszych przodków $7,000 w złocie. Przychodzi sezon, a ten sezon to jest tak mniej więcej koniec sierpnia, wrzesień i późniejsze miesiące, gdzie rzeczywiście stada bokserów rzucają się na te piękne, soczyste gruszki. Tak. To też jest takie symptomatyczne, jak wiele słów w naszym ojczystym języku ma podwójne, czasami potrójne, żeby nie powiedzieć popiątne znaczenie. No. To jest oczywiście spowodowane naszą wrodzoną oszczędnością, bo w języku polskim w normalnym obiegu występuje kilkadziesiąt, czy też być może kilkanaście, ale na pewno mniej słów niż w języku angielskim. A to jest właśnie spowodowane tym, że my, u nas jedno słowo zastępuje wiele różnych czynności, sytuacji. Tym bardziej, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale muszę to zrobić. Tym bardziej, że Polacy nie gęsi i też swój język angielski mają. Nie? Tak. Przypominamy stronę, na której nic nie ma. ogr.org.com. Można spróbować... Tam się dostać, ale trzeba przez 5 poziomów przejść i walczyć z różnymi dziwnymi, no może nie potworami, ale stworami. I jaźniami. Jaźniami, tak. Właśnie, jak jest twoja jaźń? Pyta chłopak na pierwszej randce z dziewczyną. I co dziewczyna mu odpowiada wtedy? O jaźni? Tak. Czy bojaźni? Nie, o bojach mówiliśmy wcześniej, że są rude boje w Brzeźnie, na plaży w Gdańsku, ale teraz mówimy o jaźni. Może być i bojaźń, tylko że boja wiem, czy słowo bo tu pasuje, te dwie litery. Jaźń jako taka istnieje. Teraz pytanie, czy jest w nas, czy obok? No, a jeżeli sobie jeszcze przypomnimy, co Bóg zrobił z Narwią. crowd. If God is who you fear, slowly disappear into the red cloud. They'll swallow your soul. Swallow your soul. If God is who you fear, you'll slowly disappear into the red cloud. They'll swallow. Nowa moda kulturowa, która się pojawiła ostatnio, to mniemania. I wiąże się to na pewno z tym, że w dzisiejszych czasach, jak ludzie rozmawiają, to właściwie jest pół dialog albo memo, mnomo, monolog. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie słuchają do końca tego, co się do nich mówi i już mówią swoją rację. W związku z tym nie ma tak naprawdę rozmowy. A przecież wystarczy pomyśleć, jak każdy muzyk byłby szczęśliwy, gdyby na przykład mógł żyć w harmonii z akordeonem. To jest właśnie ta wieloznaczność języka polskiego, wieloznaczność słów. Mnie mam, prawda? Czyli mnie mam, ale z drugiej strony mnie mam, czyli przypuszczam. Albo można też przepuszczać, prawda? Tak, tak można, jak uszczelka, tak. Czasami. No. Ach, nie mów nic, muszę zrobić łazienkę. W każdym razie ta proza życia nas dogania na każdym kroku i jeśli jeszcze miałbym mieć jakąś wątpliwość wobec tego, czym jest dla nas życie, to już się tej wątpliwości pozbyłem, a tym bardziej, że przecież jest dużo pięknych słów polskich, takich, które nie mają w codziennym nie mają życiu znaczenia, tak, tak. No, na przykład kombajn. Ja proponuję łazienkę, to możesz sobie skserować, prawda? Życie sobie nie skserujesz, chociaż znaczy, niektórzy... Znaczy ja sobie wydrukuję w 3D, wiesz, i te części i pozałączam, bo szkoda kasy wydawać. Ale życie w 3D... Nie, chodzi mi o te hydrauliczne elementy, które muszą działać, a nie przepuszczać, bo jeśli chodzi o czas, to z każdą sekundą kapie jedna łza, ale też z każdą sekundą występuje jeden uśmiech. Jak to jest dokładnie, to nie jesteśmy w stanie policzyć, co się na bieżąco dzieje na całym świecie, a wracając do naszego podwórka tutaj na Myśliwieckiej, to może należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że jakbyśmy byli mili dla innych, to już to będzie sukces naszego życia. A co najważniejsze i przede wszystkim gipsem. Nutty, nutmeg, So you don't say, I'll be damned. Musimy ostrzec rodziców, którzy wybierają się do kin ze swoimi pociechami. Otóż na ekrany kin wchodzi Stefan. Obsługa każdego z kin, gdzie wchodzi Stefan na ekrany, nie potrafi sobie z nim poradzić. Jest bardzo szybki i sprytny. Wbiega i zrywa to płótno. I seans musi się niestety siłą rzeczy przełożyć. Mimo, że Stefan to człowiek, czy też mężczyzna słusznej postury. Nie zawsze tak. W słusznej sprawie, ale postury na pewno w słusznej, to jakby ciąg dalszy naszej rozmowy, naszej nocnej Polaków rozmowy na temat... Nadrannej, na temat wieloznaczności słów, wieloznaczności pewnych zwrotów, jak starannie trzeba dobierać słowa, które mówi się, że niby nic nie znaczą. No niby nic nie znaczą, ale... Na przykład zwroty. No, zwroty zawsze coś znaczą, prawda? Jeżeli zwrócimy taką rzecz do sklepu, która nam w ogóle nie jest potrzebna po 10 latach, no to wiadomo, że jest cenny zastrzyk gotówki znowu w kieszeni. Chyba, że stosujemy dietę pudełkową, tam są inne zwroty. Zastrzyk. I znowu ta wieloznaczność, prawda? Zastrzyk gotówki. No, zastrzyk zazwyczaj kojarzy nam się z czym innym, głównie ze strzygą. Same trudne słowa dzisiaj dobieramy. Ale to jest też, takie ćwiczenie, taki trening, aby przypomnieć sobie te czasami trudne słowa, czasami słowa, które oprócz tego, że są trudne, to są rzadko używane, a są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Na przykład wozi woda, prawda? To jest, powiem ci, że potworne. Albo na przykład wodnoród. Albo dziwosłów, nie? Albo dziadyga. No czasami to jest jedna i ta sama osoba, prawda? Dziadyga to akurat mi się dobrze kojarzy, bo niedawno kolega kilka dni temu, którego też znasz, ale nie będziemy tutaj epatować nazwiskami, imionami, powiedział, że został dziadkiem Zosi. I ja mówię, o jak wspaniale. I wiesz, teraz wszystko jedno, czemu powiesz ty dziadu, ty dziadygo, albo ty dziadku, albo dziadziu. Wszystko jedno, jak mu powiesz, on i tak jest szczęśliwy, że został dziadkiem, nie? No tutaj i tak... dziadu, czy dziadyga. Dziadyga to jest z kolei, mi się kojarzy z DJ-em, że DJ to jest dziadyga, nie? Ale DJ dziadyga? No, był taki DJ chyba kiedyś. Puszczał nie, same... był Żazga, ale dziadyga nie. O, to rzeczywiście, ale też na D. Pomyliło mi się. Właśnie. Dobrze, powoli...